когда ты частым будешь. Рисок данным гетом будешь. На керманном кат будешь. Омулит над интентом будешь. A birkát egy újabb reggelen, de nem láttam még senkit sem ilyen mértékben. Az égnek meredtem másképpen, őt néztem fent a felekben. Ismétlen emlékszem, léptünk egyszerre, úgyis jó. Kisei percekben ringató, fáradt testéken a végaszaj. Érzed, hogy hív a szó, de mesélünk meg, úgyis jó. Úgyis jó, ha birkad egy újabb reggelen, de nem láttam még senkit sem ilyen mértékben. Az égnek meredtem másképpen, őt néztem fent a felekben. Ismétlen emlékszem, léptünk egyszerre, úgyis jó. Az égnek meredtem másképpen, őt néztem fent a felekben. Ismétlem emlékszem, léptünk egyszer.